قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو پوجا رہا ہے, آ جاتا ہے سب کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا Hey.

چند عشق ندامت کے ہے زاد سفر میرا چند عشق ندامت پیسہ

محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، میرا سلام دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری، پیش نظر ہو جس دم میرا سلام کہنا۔